राम, यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुबदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 15 अक्टूबर 1994 को साय 3 बजे राम जीवन सत्संग भवन वृंदावन में हुआ। राम सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। हम लोगों के एक भीतर में भाव बैठा है, उसके सुधार की बड़ी भारी आवश्यकता है। ऐसी एक भावना बैठी है कि जैसे संसार का काम करते हैं ऐसे परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाती है, और जैसे कोई बात सुना देते हैं तो उसे काम हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। ये प्रश्न पूछते हैं, इन प्रश्नों से असर पड़ता है। कहते हैं हमारा स्वभाव गिरिया है, गलत समय जाता है, गलत चेष्टा होती है, ऐसा बहुत पतन हो गया है, अब कैसे इसे ठीक छुटकारा कैसे। समय हमारा वृथा जाता है, वृथा चेष्टा होती है, अब ऐसे हमें समय का सुधार कैसे हो। तो ये समझते हैं कोई ये बता देंगे कि छू मंत्र हो जाएगा उससे हो जाएगा, और कहते हैं पर हम प्रेमा भक्ति प्रवचन बतावे, प्रवचन करे, कृपा करे, जो प्रेम भक्ति का स्वरूप क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे हो। इसके अनुसार राम जी मिल सकते हैं क्या, युक्ति से समझाने की चेष्टा करें। इन तीनों का तात्पर्य क्या हुआ? जितने प्रश्न आते हैं उनका तात्पर्य समय लगाना और बाहर की चेष्टा और क्रिया करना, इससे कैसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे ही प्राय पूछते हैं। धारणा में उनकी जची हुई है कि इससे प्राप्ति हो जाएगी, और ये बता देंगे, ये करा देंगे। एक तो हम चेष्टा करें, क्रिया करें, उससे हो जाएगा, और ये कुछ कुछ सुमंत्र कर देंगे हो जाएगा। ये दोनों बातें नहीं है। परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए ये दोनों बातें काम नहीं करती है। ऐसा अच्छा है समय इसमें लग जाएगा, परंतु उसकी प्राप्ति के लिए भीतर से लगन चाहिए। भगवान बाहर की चेष्टा नहीं देखते हैं, ये बाहर की कीमत कम है, भीतर की भावना है, भीतर के लगन होने से उसकी प्राप्ति होती है। ये समय लगा देंगे, इतना ऐसा कर देंगे, कोई ऐसी युक्ति बता देंगे, ऐसा तरीका निकल जाएगा, उस तरीका से हो जाएगा, ये सुधार सुना देंगे, वो सुनने से हो जाएगा, ये आशा प्राय लोगों की रहती है। इन प्रश्नों से ऐसा मालूम होता है, ऐसी धारणा की इससे प्रवृत्ति हो जाएगी। अपने अपने आप को अर्पण कर होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब अनन्य चेता सत्यं यो मां स्मरति नित्यश। उस परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए भीतर से चैन लेना पड़े, ना नींद आवे, ना भूख लगे, ना बात सुहावे, नहीं कोई काम धंधा सुहावे, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आता, मन लगता नहीं किसी बात में भी, भोजन कर ले भगत पर कर ले परंतु उसमें भी मन नहीं लगता, सो जाए पर नींद नहीं आती, एक भीतर में लगन जारी, लगन लगन सब कोई कह रहे लगन कहा वे सोए नारायण जिस लगन में तन मन दीजिए खोए। मन में लागी चटपटी कब निरको कनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम, खाना पीना नींद ये अच्छे नहीं लगे भूल गया सभी। ये उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए खुद को देना पड़ता है, हमारी चीजें दे दे, हमारा समय दे दे, हमारा वस्तुआ दे दे, हमारी ये दे दे, अच्छा है देना, अच्छा है लगा देना, बड़ा अच्छा है, उत्तम बात है, पर उससे तत्व ज्ञान हो जाए, परमात्मा का प्रेम हो जाए, ऐसी बात देखते नहीं है। ये पूछने से मालूम होता है वो एक तरीका ही है, जो परमात्मा का जो संसार का तरीका है वही तरीका ही परमात्मा की प्राप्ति का है। ऐसी बात ही सबके कण कण में भीतर में रोम रोम में बात बैठ गई है। मैं समझा नहीं सकता, वो कह नहीं सकता, परंतु मन में आती है ऐसी परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए जो सांसारिक प्राप्ति है ये तरीका नहीं है। ये तरीका भी काम देता है परंतु ये तरीका काम का नहीं है। खुद की बेचैनी उसके बिना तड़प हो रहा न जाए, जैसे अत्यंत भूख ले, जैसे बालक अजात पक्ष आयो माता रंग खाला, ये बात होते हैं छोटे पक्षी शावक होते छोटे छोटे बच्चे, मन का लोधा जो उड़ नहीं सकते, तो एक ही लगन है अपने कुछ नहीं कर नहीं सकते। ऐसे अत्यंत छोटे बछड़े हैं, माँ का दूध ही पीते हैं, घास क्या रहा है पानी भी नहीं पीते, अब शाम की वक्त हो जाए दिन भर में भूखे माँ को याद करते हैं। पति व्रता जैसे पति को तीन दृष्टांत दिया है भ्रष्टाचार ने, तो ऐसी भीतर की लगन होती है उससे परमात्मा प्राप्ति होती है। तरीका दो है, सांसारिक काम की प्राप्ति के लिए तरीका दूजा है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए तरीका दूजा है, ये एक भेद है, ये मैं समझा सका नहीं हूं, और मैं भी समझ गया हूं ऐसा नहीं कहता हूं, मेरी सुनी हुई बातें हैं, पुस्तकों में पढ़ी हुई बातें हैं, उन बातों का अनुसार मैं कहता हूं। संसार की उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजें हैं, उनमें तो समय की आवश्यकता है, उनमें उद्योग की क्रिया की आवश्यकता है, उसमें दूसरे की सहायता की आवश्यकता है, उसमें कोई बतावे सिखावे उसकी आवश्यकता है, उसमें कई चीजों की आवश्यकता ऐसी रहती है, और परमात्मा तो प्राप्ति के बीच में इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, खास आवश्यकता है अपना मन नहीं लगता, कुछ भी स्वाता नहीं, भोजन करें तो भोजन भी स्वाता नहीं, पानी पिए तो पानी भी स्वाता नहीं, ऐसा अब पानी पिए प्यास लगी तो पी लिया, भोग भोजन लगे भोग लगी भोजन कर लिया, नींद तंग आई सो गए, सोने में नींद नहीं आती, मन नहीं लगता, किसी की बात नहीं सुहाती। नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुबात, ये पांच बात सुहाती नहीं, ये अवस्था अपनी होनी चाहिए। अरे भाई बहन से कहना है, देखो मैं आप लोग सुनना चाहते हैं, मैं सुनाना चाहता हूँ, इस वजह सुना देता हूँ, परंतु हमें संतोष नहीं होता है। आपके हमारी एक सी दशा है, एक पाठशाला की विद्यार्थी है, मैं ये कह देता हूँ आप सुन लेते हैं, लोग शास्त्र बनेगा ये वैसे निर्णय मूर्ख का पटका पाठ का से पढ़ने वाले पढ़ाने वाले सुनने वाले सुनाने वाले सब व्यसनी है, जैसे बीड़ी सिगरेट पी लिया सिर्फ तम्बाकू हुक्का पी लिया व्यसन है, ऐसे व्यसन ये कर लिया अच्छा है, वो उनकी अपेक्षा ही बड़ा अच्छा है, परंतु तत्व ज्ञान हो जाए मुक्ति हो जाए भगवान में प्रेम हो जाए ये बात नहीं है। लाभ होगा इसमें संदेह नहीं, पर थोड़ा सा लाभ से क्या होगा। वर्षों से सत्संग करते हैं फिर भी संतोष नहीं होता है, मैं मेरे मन का भाव कह सका नहीं कह सका, आप तक पहुंचा सका नहीं सका, इसका सब नहीं है, मेरे पता नहीं है। देखो दो तरह के विभाग है, दो तरह की चीज है। एक चीज है क्रिया से उत्पन्न होने वाली, कर्म का विषय, कर्म उत्पाद आप विकार संस्कार जो कर्म होता है, मन उत्पन्न होने वाली चीज हो और कहीं जा करके मिलने की हो, किसी को ला करके मिलने की हो और कहीं उनके बनाना पड़े, कपड़ा रंगना पड़े, दूध का दही बनाना पड़े और कहीं उसमें और तरह का विकार कुछ करना होता है, ये चीजें में है उनमें तो क्रियाओं कारण होती है। परमात्मा ना तो उत्पादी है, ना किसी देश में जाने से मिलेगा, न किसी को लाने से मिलेगा, न किसी का दूध के दही जो बनाना पड़ेगा, न उसमें रद्दो बदली कुछ रंग कपड़ा है जो साफ करना फिर रंग चढ़ाना ऐसा पड़ेगा। ये सब क्रियाएं सब तरीका क्रिया के ऊपर निर्भर है। आश्चर्य होगा और छोटे में बड़ी बात एक याद आ गई, शास्त्रों में भी यही वर्णन विशेष, पुस्तकों में भी संतों की वाणी में भी प्राय यही वर्णन है, इसी तरह से बातें बताइए, ऐसे ही मनुष्यों को समझ में बात है, ऐसे ही बताने वाले मिलते हैं, ऐसे ही कहने वाले समझाने वाले मिलते हैं, ऐसे ही कथाओं में बात मिलती है। जो उत्पन्न होती है चीज है उनके प्राप्त करने का तरीका दूजा है, जो नित्य निरंतर है उसके प्राप्त करने का उपाय दूजा है। ये भी करो तो ये भी काम देगा, पर इसमें कौन सा अंश काम देगा, जो आपके भीतर की लगन है वो काम देगा। जैसे धन कमाओ आप तो धन के कमाने में ऊपर का तरीका मुख्य नहीं है, मुख्य तरीका मुख्य मुख्य है, लगन भी मुख्य है, पर लगन केवल से काम नहीं बनेगा और परमात्मा के केवल लगन ही मुख्य है, क्रिया इतनी बनाने वाली नहीं है। पुष्पों में आता है कैसे 96 करोड़ नाम जप हो जाए तो हो जाता है, ऐसे भ्रम आता है उस नाम जप ऐसे लाभ होता है, बात ठीक है, परंतु मैंने देखा है अरमा भगवान का नाम लेने पर भी प्राप्ति हो जाए ये नियम नहीं है, ऐसा हुआ है देखा है, ये पाप प्राप्ति की बात है, ये एक विलक्षण रीति की है चीज। मैं आप तक पहुंचा सका नहीं पहुंचा सका इसमें हमें संदेह होता है। उत्पन्न होने वाली चीज है ना जो नष्ट होने वाली होती है, उसकी प्राप्ति के लिए ये होता है। मारवाड़ी दोहा याद आ गया, धीरे धीरे ठाकर धीरे सब कुछ हो, माली सीते सौ भरा तो ऋतु आया फल हो, कितना इधर सीत रहे तो क्या फल हो जाएगा, उसमें देरी लगेगी समय लगेगा। परमात्मा प्राप्ति ऐसी नहीं है कहेंगे बहुत जल्दी हो जाए, हाँ जल्दी हो जाए यू कर लेंगे, पर मन में चलता है जल्दी कैसे हो जाएगा, इसमें समय लगेगा, अंतर्गण हमारा शुद्ध होगा, ऐसी बात होगी तब होगा, ऐसी बहुत सी बातें भीतर में पकड़ रखी है, उन्हें बातें सब बाधा देने वाली है। दो हजार से पहले की बात है, एक बात याद आ गई, उस वक्त श्यामा साहब में गीता प्रेस में था, आपसे एक माफी मांग लेता हूं, मेरे को बातें कहने आ गया है कि बरसों से कहता हूं ना, कोई काम करता है तो करते करते करने का तरीका आ जाता है, तुम गाते हो तो गाते गाते तरीका आ जाएगा, ताल सुन बोलते बोलते तरीका आ जाएगा, इस तरह से मेरे को तरीका आया हुआ है। वो व्याख्यान तरीका मैं बढ़िया नहीं समझता हूँ, व्याख्यान देने की जो कला है वो कला मैं जानता नहीं हूँ, वो कला मेरे को याद नहीं है, न उस कला की शौक है मेरे, न वो सीखना चाहता हूँ मैं, मन में पहले से वैसे नहीं है। कला होती है, वे भक्ता मेरे साथ रहे हुए हैं, उनको भी मैंने देखा है, उनका व्याख्यान मैंने सुना है, तो वो कला मेरी देखी हुई है, पर वो कला ना तो मैं कला जानता हूँ और ना मन में है कि वो कला होने से कुछ हो जाएगा, लोग आकृष्ट हो जाएंगे, लोग तो खिंच जाएंगे, हर एक आदमी चट खिंच जाता है उस व्याख्यान से, परंतु तो वास्तव में लाभ नहीं होता। जो वास्तव में तत्व ज्ञान हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, अपनी मुक्ति हो जाए, ये चीज नहीं होती है, मन लग जाता है, ये बातें हो जाती है उनसे, तो वो तरीका मेरे को याद नहीं है ऐसा, ना ऐसी सीखने की इच्छा, तो वो तरीका दूसरा है। वास्तव जीव का कल्याण कैसे हो इस विषय की मेरी है रुचि, परंतु वो मैं भी कहना ही सीखा हुआ हूँ, सुनाना सीखा हुआ हूँ, वो सुना देता हूँ, पर एक और भगवान जी संतों की महात्माओं की गुरुजनों की कृपा है, उनसे उन बातों में जानता हूँ थोड़ा, ये उन कृपा से जानता हूँ, वो मेरा उद्योग नहीं है कि ये बातें कैसी है, कहाँ तक काम करने की है, और वास्तव काम करने की इस विभाग को जानता हूँ, बढ़िया नहीं जानता हूँ, पर कुछ जानता हूँ। तो दो तरीका है, जैसे ये चीज मौजूद है, इसकी प्राप्ति का एक मार्ग, एक रोटी बनानी है, ये दो तरीका दो है इसमें, रोटी बनेगी नहीं, रोटी रोटी बनाने में देर लगेगी, पर ये चीज है, ये घड़ी है, ये पता नहीं क्या है, घड़ी है, कहते ही गाय कहते हो जाएगा, इसमें बनाना नहीं पड़ता है कुछ भी। ऐसे परमात्म तत्व की प्राप्ति में बनाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मौजूद है सबके लिए, प्राप्त करना चाहते हैं वे भी मौजूद है, और जो प्राप्त करना है वस्तु वो भी मौजूद है, संपूर्ण नित्य निरंतर प्राप्त के लिए उद्योग क्रिया की जरूरत नहीं होती है, उसकी मुख्यता नहीं होती है, जो बनती है उत्पन्न होती है नष्ट होती है, ऐसी चीजों के लिए क्रिया और समय योग्यता ये होती है बात, उनके लिए तो केवल इच्छा बेहद उत्कंठा, केवल केवल उत्कंठा, उत्कट उत्कंठा, हरि बिना रहो रे न जाए, जैसे मेरा बहन का मेरे से रहा जाता नहीं, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, मन नहीं लगता है, कहीं कोई चीज सुहाती नहीं है, क्या करूं कैसे करूं, ऐसी बात। वो जो व्याकुलता होती है ना, उस व्याकुलता में शक्ति है अनंत पापों के नाश करने की, जो परमात्मा में प्राप्ति के बाद है उनको जलाने की आग है, वो उसमें जल जाती है, धीरे धीरे कोई इसमें भी होता है, इसमें फायदा होता है, पर वैसा नहीं होता है। ये प्रश्न पूछते हैं ना, युक्ति बता दे, ये कुछ छू मंत्र कर दे और ऐसे कोई बता दे, प्रश्न हो जाए ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसे कर देंगे, इसी बात इसमें काम नहीं देती है, देती है ऐसे कोई महात्मा हो वैसा मैं हूं नहीं, मेरे से आशा ऐसी न रख, मैं वो सामर्थ्य अपने में नहीं करता हूँ, नहीं मानता हूँ, जो कर दे चट, ऐसी बात नहीं। जो नित्य निरंतर प्राप्त है वो तो केवल इच्छा, केवल चाहना, ये प्राप्ति का फल नहीं है, कर्म जितना सिद्धि होती है वो कर्मों का फल है, ये फल नहीं है, ये तो तत्व मौजूद है। दो काम करना है हमें, एक तो संसार की निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति, ये दो करनी है। आप ध्यान से सुने और फिर आप इनको समझें और शंका खुल करके मेरे से पूछें तो बहुत ही बढ़िया लाभ होगा, बातों से जरूर लाभ होगा। तो निवृत्ति जिस संसार की करनी है उसकी निवृत्ति स्वतः हो रही है, स्वाभाविक ही निवृत्ति हो रही है, और प्राप्ति जिसको करना है वो नित्य निरंतर स्वतः ही प्राप्त है। अब उस उद्योग क्या करेगा, क्रिया क्या करेगी, कर्ण निरपेक्ष कहा मैंने एक वर्ष में, जिसमें कहते हैं कर्ण निरपेक्ष, इसमें बातें बातें कहते हैं, अब मैं किस भाव से कहता हूँ, किस भाव से देखते हैं, क्या बताऊ, मेरे भाव को समझे कि नहीं, मतलब क्रिया साध्य वस्तु होती है, जो समय साध्य बात होती है, माली से सौघड़ा तो रुताया फलो फल तो रुताने से होगा, ऐसा ही विचार कर रखा है मन में कि परमात्मा की प्राप्ति भी समय आगा तब होगी या जल्दी होगी। आप बात मान रखिए, ये बात है नहीं इधर। ये बात तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में लागू होती है, जो अनुत्पन्न तत्व है जिसकी पैदाइश है उसकी प्राप्ति में ये लागू नहीं पड़ती है। ये जो केवल उत्कट अभिलाषा क्यों के संसार की जो चाहना है, खास करके सुख की और संग्रह की, ये दो चाहना है। हमारे पास वस्तु आ जाए ले ले, और सुख हो गया, आराम से रहे और मिलने सुख हो जाए, ये भीतर में चाहना है, ये परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। इनको दूर करो तो उसकी प्राप्ति स्वतः है। जिसकी निवृत्ति करना है वो तो निवृत्त हो रहा है संसार स्वतः, और जो प्राप्त है वो स्वतः सबको प्राप्त है। अब है उसमें ये चीज नहीं लगती है। बड़े बड़े ग्रंथों में, बड़े बड़े संतों के बारे में, बड़े बड़े दार्शनिकों के विचारों में ये बात आती है। अब मैं क्या कहूं, आप लोगों के ख्याल में आया नहीं है, मेरा भाव आप समझ गए नहीं अगर ख्याल में। तो ये दो तरीका है। जैसे मैंने कहा रोटी बनाना है तो रोटी बनाने से बनेगी, घड़ी घड़ी क्या है पता नहीं, ये घड़ी है अब इसमें क्या देर लगे। जो चीज मौजूद है आप जानना चाहते वो मौजूद, और जिसको जानना चाहे वो मौजूद, तो इसमें देरी किस बात की है। क्या असली अभिलाषा नहीं है, भीतर में चाहना नहीं है, उस चाहना की कमी है और कोई कमी नहीं है इसमें। ऐसा चाहना की कमी क्यों है कि संसार का सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, भोग चाहते हैं, मान चाहते हैं, बढ़ाई चाहते हैं, शरीर को निरोग करना चाहते हैं, शरीर में रहना चाहते हैं, मरूं नहीं जीता रहूं ये चाहते हैं। ये चाहना है परमात्मा की प्राप्ति में बाधा है। मन जड़ चीजा नाशवान तो बनी रहे, अरे अविनाशी की प्राप्ति हो जाए तो ये बनी रहने वाली नहीं है, परमात्मा अप्राप्त नहीं है। जमी हुई चीज ये है कि इसी तरह से उसकी प्राप्ति होगी, और उतनी कर से होता है, समय लगता है उसमें, तो उसमें समय से नहीं होता है किंतु लगन से होता है, उसका पता नहीं है। जैसे एक दृष्टांत हूं, आप क्षमा करेंगे, गाय होती है ना, गाय होती तो गाऊ गंधे न पश्यंती, गाय है सुगंध से पहचान करती है, तो गाऊ गंधे न पश्यंती, और शास्त्र ही पश्यंती वही दूजा, ब्राह्मण संत हुई शास्त्रों से देखते हैं, और चारे ही पश्यंती राजा न, राजा लोग उसका पुरुष के द्वारा देखते हैं, चक्षु व्यामिते और जना दो आंखों से देखते, हम तो आंखों से देखते हैं, राजा लोग वो सीआईडी विभाग है ना उसके द्वारा देखते कहाँ क्या हो रहा है क्या हो रहा है, उनकी आंखें वो होती है, हमारी आंखें वो ये होती है, गायों के संग ये तो परीक्षा होती है, और संत महात्मा लोग विद्वान पंडित शास्त्रों से देखते हैं। तो गाय गंध से देखती है, अब बात सुन लेना थोड़ी सी, गाय क्या करेगी, ये सुनने का तरीका है। अब उसके मन में क्या जची हो तो भगवान जाने, मेरे बात समझ में आई वो बताता हूँ। ऐसे फुंकार करती है ना, वो कहती फुंकार से गंदा होता है, फुंकार से नहीं होता है, श्वास पीछे जाता है उसे गंध आती है, बाहर श्वास थोड़ी गंध आती है। छोटा बालक होता है और आपने देखा होगा, आपके मुंह के पास आर बात कहेगा, धीरे से मुंह के पास बात कहेगा, तो उसका ज्ञान है कि यहां से ही सुनते हैं, यहां से ही तो बोलते हैं, यहां से ही सुनते हैं, तो यही बात कहेगा, समझदार कान में बात कहेगा, छोटा बच्चा मुंह के पास बात कहेगा, ये आपने देखा ही होगा, मेरे तो देखा हुआ है, वो समझते हैं जहां बोलते हैं यही सुनते हैं और यही बोलते हैं। ऐसे गाय वो फुंकार कर दिया ना, इससे ही पता रहता है गंध आता है। वो फुंकार नहीं होता, पीछे श्वास आता है, उससे आती है गंध। तो उनकी जची हुई है इससे, ऐसे बालक की बात जची हुई है जो मुंह के पास आत बात कहेगा, कोई बात हो माँ के पास मुंह के पास आत बात कहेगा। वो समझते यहां से ही सुनते हैं, यहां से कहते हैं। अरे सुनने की जगह ये है, ये तो बोलने की जगह है, तो दोनों का ज्ञान नहीं है। इसी तरह से परमात्मा की प्राप्ति करना और सांसारिक धनादि की प्राप्ति करना, इनके दो तरीका है। क्रिया की, उद्योग की, विशेष की आवश्यकता सांसारिक चीजों की प्राप्ति में है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में केवल उठकर अभिलाषा, केवल चाहता चाहना कि जिस चाहना के रहते हुए संसार की चाहना सब भस्म हो जाए, जल जाए। कोई चाहना नहीं, जीने की चाहना नहीं। लोग निंदा करे, लोग तिरस्कार करे, अपमान करे, शरीर रोगी हो जाए, मौत आ जाए, तो कोई परवाह नहीं, पर हमें तो प्राप्ति करना है। ऐसी भीतर की लगन होती है, तबका होता है उसमें, इसकी प्रधानता है, बाहर की प्रधानता नहीं है उसमें। प्रश्न पूछते हैं, उनकी बड़ी सद्भावना है, बड़ा श्रेष्ठ भाव है उनका, आदरणीय भाव है। वे स्वामी जानते हैं, पट बता देंगे हो जाएगा, युक्ति बता देंगे उसे हो जाएगा, ये कृपा कर देंगे तो उसे हो जाएगा। ये उससे नहीं होता है, कृपा से होता है, पर कृपा का ग्रहण करें तो अपने को होता है। एक मार्मिक बात है, गीता कहती उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम, अपने आप का आप उद्धार करो, अपना आप पतन मत करो, आपके खुद के करने से ही होगा, ये दूसरे के करने से नहीं होगा। कहते गुरु कृपा से होता है, तो गुरु आप मानोगे कि गुरु आकर के मेरे गुरु मानो तुम चेला हो तो होगा। महात्मा की कृपा से होता है, तो महात्मा को आप मानोगे कि महात्मा आपको मनाएंगे। मूल में सब जगह आप खुद करोगे तब तो होगा, ये दूसरे करने की नहीं है चीज, खुद के लगन की चीज है। मान रखिए दूसरों के अधीन की कृपा कर देंगे, ये सहायता कर देंगे, ये बात सच्ची है, सहायता कर देंगे, पर लगन तो खुद की चाहिए। खुद की लगन कैसे हो, खुद चैन न पड़े, रात में नींद न आवे, दिन में भूख नहीं आ लगे, कोई बात नहीं सुहावे, कहीं मन लगता नहीं, कोई बात सुहाती नहीं, ऐसे ऐसे व्याकुलता हो जाए, तो उस चीज की प्राप्ति हो जाए। तो ये खुद के देने से होता है, ये शरीर है, क्रिया है, मन लगा दिया, चिंतन कर दिया, इसे होता है, ऐसा नहीं होता है। मैं पुस्तकें पढ़ता हूं, संतों की वाणी पढ़ता हूं, तो मेरे पर असर होता है कि ये क्या कह रहे हैं और हम क्या समझ रहे हैं, उधर ध्यान नहीं जा रहा है। बड़े बड़े विद्वान हुए, उनका भी यही मार्ग है, जैसे मैं कह रहा हूं करने से होगा, ये मार्ग है प्राय दुनिया का। ये नई बात हमारे को मिली है, नई ऐसी है कि जो अब ये पहले नहीं थी। ये नहीं कहता मैं, शास्त्रों में व्यास जी महाराज की वाणी में, श्री व्यास भगवान की वाणी में कोई कमी नहीं है। आप कितनी बात बढ़िया करो, कितनी उछल कूद कर दोगे, व्यास जी की वाणी में मिल जाएगी पहले से ही। ऐसी विचित्र वाणी है, उसमें कमी नहीं है किसी तरह की। बहुत विचित्र बात है हमारे शास्त्रों की, संतों की, श्री व्यास जी महाराज की, विद्याव्यास जी की, बहुत विलक्षण बात है, समझ नहीं पाते। और जितने संप्रदाय है, उन संप्रदाय में किसी में बात है नहीं, वो इतनी विलक्षण बात है, ध्यान ही कम देते हैं, तो ख्याल ही कम करते हैं। तो मूल बात आपको बताइए, मूल। अब दूसरी तरह के मतलब यही बात, जैसे हम दो हैं, एक हमारा शरीर है और एक शरीर वाले हैं, ये दो चीज है। शरीर बदलता है, आप वही रहता है, तो आप वही रहता है तो आप मौजूद रहते हो हरदम, और शरीर एक क्षण भी मौजूद नहीं रहता। तो क्रिया तो शरीर विभाग में होगी और प्राप्ति वो स्वयं नित्य विभाग में होगी। अब शरीर विभाग की क्रिया वहां कैसे पहुंचेगी नित्य विभाग में, प्रायः लोगों की धारणा बैठी हुई है, सत्संग करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, तीर्थों का सेवन करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, प्रायः बैठी हुई के करने से होगा और हम भी कहते करने से होगा। अरे करना है वो बाहर की चीज है, भीतर के नगर स्वयं को होगी वो प्राप्ति, तो स्वयं के बेचैनी होनी चाहिए, स्वयं के लगन होनी चाहिए। दूसरा तरीका की इतनी जरूरत नहीं है, हम लोग तरीका ही तरीका ढूंढते हैं, उपाय उपाय ढूंढते हैं। सुनने से हो जाएगा तो सुनने से हो जाएगा, लाभ होगा। जैसे मैंने अभी सुनाया, तो इस सुनने को आप पकड़ोगे तो इसे आपको चेक जरूर होगा। दो तरह की बात बताई ना, एक करने से उत्पन्न होने वाली चीज मिलेगी, और अनुत्पन्न तत्व है उसके लिए क्रिया प्रधान नहीं है, उसके लिए केवल उत्कट अभिलाषा चाहना। वो कैसे कि स्वयं की चाहना होती है। अब तीसरी तरह से बताऊं, अब तीसरे तरीके से बताता हूं। एक होती है भूख और एक होती है इच्छा, है ये दो है, भूख और है, इच्छा और है। जिसको अंग्रेजी में वांट और डिजायर कहा था, ये मैंने सुने शब्द, तो वांट और चीज है, डिजायर और चीज है। ये दोनों मिले हुए ही रहते हैं, दोनों का विभाग बहुत कम करते हैं। जिसमें अंग्रेजी ज्यादा पढ़े हुए तो विभाग कर लेते हैं, थोड़ी अंग्रेजी में विभाग नहीं कर पाते हैं। हम लोग इन दोनों का विभाग नहीं कर पाते हैं, और विभाग आज हो जाए, आज अभी अभी विभाग हो जाए, अभी अभी इसी क्षण आप अगर चाहो तो। इच्छा है, कामना है, ये चीज और है, और जो आवश्यकता है वो चीज और है। वांट और आवश्यकता एक है, डिजायर और इच्छा एक है। आवश्यकता हमारी, जैसे भूख लगी है तो भूख विचार से नहीं मिटती है, विवेक से नहीं मिटती है, बातों से नहीं मिटती है, क्योंकि भूख है उसमें। और भूख में रोटी मिलने पर विचार बिना किए मिट जाएगी, रोटी खाई मिट जाएगी, वो मिटने वाली है, वो पूरी होने वाली है। मिटने का मतलब पूरी होने वाली है, और कामना पूरी होने वाली है ही नहीं, कभी पूरी होगी नहीं किसी की भी। एक संत से सुना कि मन चाहिए तो राम जी के बाप की नहीं हो, तुम्हारी कैसे हो जाएगी? मन चाहिए बात होती नहीं है, तो मन चाहिए बात है कामना, और बेबद भीतर की है भूख, तो भूख और कामना दूर है। तो भूख चीज को हुआ वांट कहते हैं, बाहर की इच्छा को डिजायर कहते हैं। ऐसे मैंने सुना है, क्या है भूख होता, अब सुधार लेना भाई, भूल हो जाए तो, हमने ऐसा सुना है। अपने शब्दों में कहीं एक आवश्यकता एक कामना, ये दो शब्द है हमारे शास्त्रीय शब्द है। आवश्यकता जैसे भोजन की आवश्यकता है, भूख लगी तो भूख बातों से नहीं मिटेगी, और कामना बातों से टिकेगी नहीं। बातें सुनी जाए, ठीक विचार किया जाए तो कामना टिक नहीं सकती, और भूख बातों से मिट नहीं सकती। दो चीज अलग अलग है, बातों से भूख कैसे मिट जाएगी? और इच्छा कामना है, ये बात ठीक मिले टिक नहीं सकती है, क्यों? ये इच्छा है, कामना है, ये भीतर की आवश्यकता नहीं है। भीतर की आवश्यकता तो चीज मिलने से मिटेगी, बातों से कैसे मिटेगी? ऐसे परमात्म तत्व की प्राप्ति की भूख है, वो कामना नहीं है, वो इच्छा नहीं है। ये विभाग बहुत कम जगह मिला है मेरे को, इन दोनों का विभाग, अपने जो जितना सत्संग होता है ना, इनमें दोनों का विभाग होता नहीं है। कामना इस कहते हैं सबको ही, ये दो विभाग है। तो वो भूख तो है स्वयं की, और इच्छा है शरीर की, स्थूल सूक्ष्म काम, इन शरीरों की इच्छा है। वो इच्छा का विभाग नाशवान है वो है, और जो असली भूख है वो अविनाशी की है। वो अविनाशी भूख क्यों है? अविनाशी भूख है ही नहीं, विनाशी का जो आश्रय ले लिया, ये है भूख का कारण। विनाशी चीजों को हमने मूल्य दे दिया, आदर दे दिया, इस वास्ते विनाशी चीजों को पकड़ी, इस वास्ते भूख हो गई। नहीं तो भूख तो पूरी होने वाली हो, तो पूरी है वो। अब विनाशी चीजों के त्याग से उसकी प्राप्ति होगी, नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति नहीं होगी, नाशवान के त्याग से अविनाशी की प्राप्ति होगी। आप लोगों को शंका हो तो बताओ भाई, मैंने इतना कहा है, दोनों बातें समझ में आई नहीं, बता रही हूँ, मैं जान नहीं पाया हूँ कि आप लोग मैं क्या सोचते रहते, आप दृष्टि दी है। परमात्म तत्व की प्राप्ति खुद को होती है, ये शरीर को नहीं होती है, ना स्थूल शरीर को, ना सूक्ष्म शरीर को, ना कारण शरीर को। इस बात कहते परमात्मा की प्राप्ति किसी को नहीं, न ब्राह्मण को होती है, न क्षत्रिय को होती है, न वैश्य को होती है, न शूद्र को होती है, न ब्रह्मचारी को होती है, न ब्रह्मग्रस्त को होती है, न वानप्रस्थ को होती है, न सन्यासी को होती है। अब किसको होती है, ये तो खुद को होती है, ये ऊपर से वर्ण आश्रम ऊपर से है, ऊपर से योग्यता आपकी हो जाएगी, तो योग्यता से लोग कैसे खरीद लोगे, योग्यता से अयोग्यता पर आपका अधिकार होगा, आपके बल का निर्बल पर अधिकार होगा। उसकी प्राप्ति के लिए तो भीतर से बेचैनी होगी, उस बेचैनी में ताकत है, वो उसकी प्राप्ति करा दे। कोई शंका होती है क्या, होती हो भीतर से समझ कर ना, समझ कर तो बोलो, कोई शंका होती हो, संदेह होता हो तो बताओ, जितने प्रश्न आते हैं ना, ऐसी युक्ति बताओ, ऐसा विवेचन करो, इस तरह की बात कह दो, इस तरह का उपाय बता दो, ये सब बाहर की चीज है। भूख लगती है ना, वो भूख बातों से नहीं मिटती, वो खुद की भूख, प्राणों की भूख है, वो ऐसे खुद की भूख है परमात्मा की प्राप्ति की, बाहर की नहीं है, ये चीज है। बाहर की क्रिया काम की नहीं, ये नहीं कहता हूं, बाहर की क्रिया भी काम करती है, परंतु बाहर की क्रियाओं में जो भाव है, जिज्ञासा है, वो साथ मिली हुई काम करती है, भाव और जिज्ञासा, मानो भाव एक तो और एक है जो जानने की इच्छा भीतर में, तो ज्ञान में जानने की इच्छा काम करती है, और भक्ति में भाव की मान्यता की काम, मान्यता काम करती है, वो लगन सामने प्रेम है ना, पनगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरा, प्रेम के भीतर से जैसे आपको प्यास लगे तो उसमें ये नहीं कि तुम जल की इच्छा करो, जल जल तुम जप करो, ऐसा नहीं कहते, ऐसा रहा नहीं जाता, प्यास लगी नहीं तो मर जाएंगे, पर पानी के अंदर रह नहीं सकते, ये प्यास है, इसको बंद कर, इसका नाम ऐसा, मैं ठीक कहता हूँ बेटी, आप परीक्षा करो, हमारी पता नहीं है, मैं कहता हूँ आवश्यकता, और एक बढ़िया जल चाहिए, सुंदर जल चाहिए, ठंडा चाहिए, सुगंधितार चाहिए, मीठा चाहिए, ये सब इच्छा है। अरे बेचारा ऐसी कोई द्रव पदार्थ डाल दो ठीक हो जाए, ऐसे भोजन ऐसा चाहिए, चटनी ऐसी चाहिए, ऐसा चाहिए, ये सब इच्छाएं हैं। इसमें केवल साग बढ़ा करके खा लो, पेट भर जाएगा, वह आवश्यकता है, उसको आवश्यकता है। और ये तरह तरह के चटोरपण की ये इच्छाएं हैं, ये कामना है, कामना मिटाने की होती है और वो पूरी करने की होती है, वो पूरी होगी जब तक वही पूरी होगी, वो मिटेगी नहीं, अरे कामना मिटेगी पूरी होगी नहीं, कभी कभी पूरी नहीं होगी, किसी की हुई नहीं, किसी की नहीं होगी पूरी, यार आवश्यकता पूरी होगी। तो इस तरह से परमात्म तत्व की प्राप्ति की है, वो वास्तव में आपकी खुद की भूख है, वो कामना की तरह नहीं है। तो उसकी लगन खुद की चाहिए, वो खुद भूख बिना बढ़िया भोजन भी क्या करेगा, खा ही नहीं सकता वो, और उसे बढ़िया से बढ़िया भोजन करने पर ताकत नहीं आ सकती, और भूख लगे तो साधारण सूखी सूखी शक्ति आ जाएगी, कि पाचन शक्ति है उसकी, भूख लगी है। तो परमात्मा की प्राप्त सुन तो है, सुन लेते हैं, अरे अच्छी भी लगती है, तात्कालिक लाभ भी दिखता है, परंतु ठीक तरह भूख नहीं मिटती है, उसमें लगन की कमी है, विवेक की कमी है, श्रद्धा विश्वास की कमी है, नहीं तो बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाती। वो तो स्वतः प्राप्त है सबको। तो दो विभाग है, आप कृपा करो जो जानते हो समझते हो वो कभी एकांत 5, 10, 15, 20 आदमी आप मिलो और अपने बातें करें, जिसे प्रश्नोत्तर हो जाए। इतने आदमी हम बोलने में सुनने में जरा संकोच होता है, विषय को समझे तो सही है, क्या विषय है, कैसा है, तो इसको पता लगेगा, बहुत लाभ होगा। मेरे तो बहुत वर्षों के बाद ये बात मिली है, पढ़ाई करते नहीं मिली, व्याख्यान देते नहीं मिली, वर्ष बीत 20, 25, 30 हो गए वर्ष बोलते हुए, साफ साफ इनका विश्लेषण नहीं हुआ। अब मेरी बातों में विश्लेषण में फर्क नहीं है, आचरणों में मैं नहीं लाता हूं, मैं नहीं कहता हूं, परंतु बात में मेरे संदेह नहीं है। ये दो विभाग है अलग अलग, जैसे शरीर और शरीरी। गीता में सबसे पहले यही प्रकरण आया, अशोचान 11वें से 30वें श्लोक तक केवल यही बात आई है, शरीर और शरीरी ये दो विभाग है। तो शरीर की जो इच्छा है वो कामना है, और जो स्वयं की इच्छा है वो वास्तव में आवश्यकता है, उसकी जरूरत है। भोजन की जरूरत नहीं है इतनी, भोजन बिना आदमी मर जाएगा, तो भोजन करने से ही मर जाएगा, कोई मरना थोड़ी होगा कुछ से। यार भीतर की आवश्यकता हो जाए तो तत्व ज्ञान जीवन मुक्त हो जाएगा, अन्य जो कुछ नहीं मिलेगा। इतनी उसमें एक विलक्षणता है, अलौकिकता है। तो आप कृपानाथ कृपा करें, भीतर की चाहना को जागृत रखें, स्वयं के चिंता लगे, स्वयं के ऊपर हट से काम नहीं होगा, ऊपर की चीजों से उबास नहीं मिलेगी, वो उससे भी कुछ लाभ होता है ये मैं मानता हूं, परंतु कुछ लाभ में क्या फायदा, पूरा अपने उदाहरण से पूरा होना से पूरी लगन से ही होगा। तो भीतर में भीतर नहीं हो जाएगी, धन संपत्ति वैभव मान आदर सत्कार पद अधिकार खूब मिला हुआ है, पर चैन नहीं पड़ती, वो परमात्मा की जब इच्छा होगी तो चैन नहीं पड़ेगी, ये कोई काम नहीं देगा। कभी क्या करें सर, लाखों करोड़ों धन मिल गया तो क्या फायदा हुआ, हमारे क्या लाभ हुआ, हमारे मान लिया हमारे पास है, बैंकों बहुत बड़ा है, क्या फायदा उसका, अपने मान लिया बहुत बोझा और हो गया, एक भार और हो गया, एक चिंता और लग गई, अरे हमारा नहीं है तो धन तो वहां पड़ा है ही, धन तो पड़ा ही है कहीं न कहीं। आप लखपति करोड़पति हो, आप समझे करोड़ रुपया हमारे पास, अरबा रुपया आपके अरब रुपया है, हमारे पास कुछ नहीं है, ध्यान देने की बात बताओ समझने के लिए। परंतु अगर मैं समझूं कि सब दुनिया का धन मेरा ही है तो मैं भी धनी हो गया, खर्च आप भी नहीं कर सकते मैं भी नहीं कर सकता, आपके फूंक भरी होगी मैं धनी हूं, मेरी फूंक भरी हुई नहीं है, आप काम आपके नहीं आ सकता मेरे भी नहीं आ सकता, आपके चोर डाकू और सरकार से भय होता है हमारे भय नहीं होता, आपके पास धन हमारा ही है मान लिया, क्या हाल देवर है, ना आप काम ले सकते ना मैं काम ले सकता, तो पूरे मान्यता से बोझ होगा, डर लगा, भय लगा। एक आदमी 10,000 रुपया रोजाना कमाता है, 10,000 रुपया कमाता है, तो 10,000 रुपये आजकल तो कागज है, अगर वे कर्दार रुपये हो टन टन करने वाले रुपये हो तो कितना होता है, 12.5 शेर होता है, कितने हो जाए रुपये, 12.5 शेर होगा जी, 12.5 शेर। अब 12.5 शेर आप रुपये ले आए, एक गधा कितना ढोता है, मनो ढोता है पानी, और इस घर से उस घर में ला रख देता है, ऐसे आप 12.5 शेर वहां से ला इस शेर में यहां रख दिया घर में, और बैम हो गया मैं धनी हो गया, और वो महाराज जैसा निश्चिंत है गधा, मनो धोता है मौज से रहता है, चिंता होती नहीं, आप घर में ला रखे चूहा दौड़े डर लगता है, कोई आदमी आ जाए डर लगता है, राज से डर लगता है, तो कौन लाभ में ज्यादा रहा? गधा बहुत लाभ में, क्योंकि मना बंद ढोकर के उस शरीर रख दिया आपने, सदा बार शेर उसे लगा के जंगल में रख दिया आपने, चिंता उनकी चिंता है नहीं, उनके मन में आती मर जाते तो चिंता नहीं, आप धन रहेगा कौन रहेगा क्या करेगा, तो आप तो ये वो जब वो आपसे ज्यादा ढोता है। मैं निंदा नहीं करता हूं, मैं एक समझने के लिए बात करता हूं कि फर्क क्या पड़ा। आप दस हजारों खर्च कर देंगे अपने लिए, रोटी आप खाते तो मैं ही खाता हूँ, कपड़े आप मैं ही पहनता हूँ, मकान में ही रहता हूँ आप ही रहते हैं, उनमें आप में हमारे फर्क क्या है? ज्यादा खर्च आप ही नहीं कर सकते, हम ही नहीं कर सकते, क्या 100-200-500 रुपये खा जाओगे? क्या करोगे तो पूरा बहम बहम पड़ करके और मन में फूंक भर गई, बड़े हो गए हम। अरे तुम बड़े हो गए तो तुम्हारी फजीती हुई है, बेइज्जती हुई है, तुम परमात्मा के साक्षात अंश लेकर के बड़े आदमी हो गए, तो बड़े तो रुपए हो गए, आपकी तो फजीती हुई है, आपकी तो बेइज्जती हुई है, रुपयों से आप बड़े हुए, आप तो वैसे वैसे, तो आपकी बड़ाई है बड़ापन है ये बिल्कुल फालतू है, उधारी ली हुई है दूसरों की, बड़ा अपने अपने ले लिया है, तो बड़ाई धन की ले लिया अपने आपने, मैंने सुन पड़ गया ऐसा, तो राज की बड़ाई तो है राज की और ले लिया अपने में, तो आफत कर लिए नहीं। मेरी बात का ध्यान दे, समझिए नहीं समझा पता नहीं भाई, नहीं समझे तो बताओ। तो हमारा जो स्वरूप है वो है चेतन, और जड़ चीजों के इकट्ठे करने से कैसे बड़े हो जाएंगे हम? चिन्मय तत्व की प्राप्ति हुआ, जड़ता से पीछे ऊंचे उठ जाए तो हमारी इज्जत हुई, जड़ता के कारण हमारी इज्जत हुई तो हमारी खुद की तो फजीती हुई है, इज्जत कैसे बनी? तो वो जो इज्जत है वो स्वयं का है, अपना अनुभव करो, अपने तत्व ज्ञान हो गया, अपने प्रेम हो गया, भगवान मीठे लगे, ये काम बढ़िया हुआ, ये काम आपने किया है वो बहुत बढ़िया है, और साथ समझने का है, मर जाओ तो शरीर यहाँ रह जाएगा पर आपके भीतर जो भगवान में स्नेह हो गया ये पीछे नहीं रहेगा, जितना आपको विवेक हो गया सदाचार निर्णय हो गया ये पूंजी आपके पास आ गई, सदगुण सदाचार आ गए ये आपकी पूंजी है, इस संसार की पूंजी कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, और हमारे भाव है जितना हमारा समझ है वो कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, तो असली तो हमारी उन्नति वो है, बाहर की उन्नति थोड़ी है हमारी। तो ये विभाग है दो, एक जड़ है एक चेतन है, एक सत है एक असत है, ना सतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सत, ये आधा श्लोक गजब का है, बहुत ही विलक्षण श्लोक है, जितना ख्याल करते हैं उतनी विचित्रता ही विचित्रती है, ऐसे गीता जी श्लोक में बहुत विचित्र। असत भावन असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, और सत का अभाव विद्यमान नहीं है, उसका अभाव कभी हुआ नहीं कभी होगा नहीं, अब है नहीं कभी हो सकता नहीं, अभाव वो है जो का जो है, और वो प्राप्त करना तो वो तो सीधा अपनी चीज है अपनी है, अपने को मिलने में क्या देर लगे, पर जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया ये बात लग गई, शरीर अपना नहीं है, संसार अपना नहीं है, रुपया अपना नहीं है, कुटुंब अपने नहीं है, जमीन जमीन ज्यादा अपनी नहीं है, उसको अपनी मान लिया, अब अपने आप को भूल गए, ये बाधा लगी है, अब बाधा को बढ़ाना चाहते, धन बढ़ जाए, मकान बढ़ जाए, जमीन ज्यादा घेर ले हमारी हो जाए, तो जितनी जनता आदि करोगे उतनी आफत ज्यादा हो जाएगी। एक आदमी कहा कि मैं शेर भर पत्थर बांध करके चलता हूँ शेर भर, दूसरा कहे तुम शेर भर हम अनमन बांधेंगे 20 शेर बांधेंगे, और कहे मन मन बांधे तो डूबोगे जल्दी, फायदा क्या होगा? ऐसे जड़ता ज्यादा इकट्ठे कर तो डूबोगे जल्दी, फायदा क्या होगा? मन फायदा इसी में मानता है कि अधिक हमारे जड़ता की अधिक हो जाए। अरे चिन्मयता की जड़ता से ऊंचे उठ जाओ तो ठीक है, या जड़ता के संग्रह में अपनी विद्युत मानते हो? अब कौन सी बात कहूं पता नहीं, मैं माफ कर दे रहा, आप कोई चीज का तिरस्कार नहीं करता, मैं अपमान नहीं करता हूं, मैं इस विषय को समझना समझाना मेरे लिए अपने उपयोग समझता हूं कि हम किन बातों का आदर कर रहे हैं, किन को हम महत्व दे रहे हैं। मेरी बात सुनेंगे नहीं लोग, तो सब पागल है ये, कहते हैं स्वामी समझते नहीं, रुपयों का तत्व समझते नहीं। ठीक है तो मैं मान लेता हूं, ठीक भाई कम समझता हूं, मन में ऐसा संतोष है भाई मैं इतना नहीं समझता, पर कभी कभी मन में आती है कि तुम्हारे से दूना समझता हूं। तुम रुपयों को समझते हैं, रुपयों त्याग को समझते नहीं। मैं रुपयों को त्याग ग्रहण भी किया है, त्याग भी किया, मैं दोनों बात जानता हूं, तुम्हारे से दूना जानता हूं, पर ये अभिमान नहीं आज कृपा व्यवहार की मेरे को पता नहीं। आप बहुत जानकार है, आपको आपको मैं धन्यवाद देता हूं, आप बड़े मजबूत हो, बड़े पक्के हो, मैं तो इसमें नहीं सकूंगा, अपनी ताकत से बार बार नहीं मानता हूं बात, मैं कच्चा हूं आप लोगों के सामने, आप बड़े पक्के हो। अब कोई राजी होता है, कोई नाराज होता है, कोई अब क्या करे, घर में लड़की है उसको यदि ज्यादा धन दो तो लड़का नाराज हो जाए, अरे कम दो तो लड़की नाराज हो जाए, अब किस कुएं में पड़े वो आदमी कहां जाए बेचारा, ऐसी आफत आपको मेरे नहीं है। सत्य नहीं तो कैसे राजी करो, सबको राजी कैसे करें, तो आप हद है पास में जो राजी नहीं कर रहे थे, अपने आप पास कोई है ही नहीं राजी, आप ही राजी हो जाए। हमने खूब देखा है ये बातें, मैंने देखी है, अनुभव किया है, वैसे मैं विशेष जानकार नहीं हूं ये बात मैं मानता हूं, विशेष पढ़ा लिखा नहीं ये भी बात मानता हूं, पर ये कई बातें मैंने देखी है, जानता हूं, जानता हूं आप कह देता हूं, और ये बात ऐसी है। अब इसमें आप शंका करो, मैंने इतनी बातें कही उनमें बैठी बात लेते हो, शंका होती हो, संदेह होता हो, आप प्रकट करो, खुलेगी बात और खुलेगी। प्रश्न वही होते हैं, कोई तरीका बता देंगे, कोई ऐसा बता देंगे, कोई सुना देंगे, सुना देने से कोई ऐसा ज्ञान हो जाएगा, उसे ऐसी समझ में आ जाएगी, तो कोई ना कोई तरीका हो जाएगा, ये नहीं है। भीतर की लगन के बिना काम नहीं होगा, असली भूख बिना पाचन नहीं होता, बढ़िया से बढ़िया भोजन हो पर रस बनता ही नहीं, भूख लगी नहीं, तो बड़ी बड़ी अच्छी शास्त्रों की सुंदर संत महात्मा की बात कह दो, पर जब तक आपकी भूख भेजी नहीं है तब तक पाचन नहीं होगा। पुत्र की भूख जागृत हो जाए तो निहाल हो जाओ, जहां बड़े वहीं धन है, तो लाखों करोड़ रुपयों का धन आपके पास में रुपया है इतना है, परंतु आपकी लगन परमात्मा की प्राप्ति होगी तो ठीक हो जाएगा। ये बंगाली सदस्य का पढ़ाया हुआ रंग जी का मंदिर है ना, क्या नाम था बाबू का, चुनागर मंदिर बनाया यहाँ लाला बाबू, बहुत बड़े धनी थे, केवल इसी बात से वो दूध वाली आई, पैसा मांगती है दे दो, तो मुनि ने कहा भाई दे दो, ठहरो ठहरो, वो कह मैं ठहरना नहीं, मेरे जाना है, सूरज थोड़ा सा रह गया, अंधेरा हो गया, आठ वेला ना है ये बंगले में बोली वहां, मेरे पास समय नहीं है, और वो लाल बाबू ने सुन लिया, उनकी लगन लगी एकदम, अरे कितनी बढ़िया बात की, आज वेला ना है और मेरे पास समय नहीं है, तो कह दे जाओ पैसे जल्दी, आज जाऊ रवाना हो गए वृंदावन के लिए, उस समय और समय कहा मेरे, मर जाऊंगा तो, और रंग जी का मंदिर बना दिया, जितनी संपत्ति लगा दो भगवान में लग जाए ऐसी बात है, और समय हमारे पास आज वेला ना है, इतने से लगी चोट लगी भीतर, ये तो आप लोगों को सुनी हुई है सत्यों की बात है, अलग की बात लगी तो जल्द बदल गया जीवन ही, कितनी बढ़िया बात करी, और बेला नहीं सूर्यास्त हो जाएगा, मेरे को उस पार जाना है, दूर जाना, मैं कैसे जाऊंगी, इस बात मेरा पैसा दे दो, तुमने कहा पैसा जल्दी चुकाएगा, अब आप ठहरोगे, और बेला ना और समय नहीं मेरे पास, अब तो मर जाए तो इसमें समय कहा, अभी प्राण निकल जाए तो क्या, कुछ नहीं है सफाई, तो भगवान में लग जाओ तो संत बन गए। दूसरा एक मंदिर है, दोनों की कथा आती है, ब्रज के भक्तों में कथा मैंने पढ़ी है, याद नहीं पूरी। दोनों को बड़ा ईर्ष्या रही, एक बड़े धनी है दोनों, तो असली लगन लगती है वो घर मिल रहा है। अब समय नहीं भाई, आज मर जाओ रात्रि को तो क्या फायदा निकलेगा, बोलो इतना धन क्या काम आएगा। अरब खरब लोन दिव्य उदय स्थलों राज, अरब खरब लोन दिव्य उदय स्थलों राज, तुलसी जो निज मर रहे तो हमें कहीं का क्या काम आएगा, बहुत आ जाएगी। तो ये बात है, ये जड़ चीज विभाग अलग है, वो अलग है। जड़ चीजों के त्याग से चेतन की प्राप्ति होती है, जड़ सेवकों के द्वारा नहीं होती है, त्याग से होती है। जड़ता के त्याग चिन्ह में चाहिए रहेगी, इस दुख संयोग वियोग में योग संगम और समर्थ में योग उचित। नारायण नारायण नारायण नारायण समाधि में समय हो गया।